Selma var nardan güzel. Bizim elin kızları Ahu Ceylan'a benzer. Güzelim allı, yanağı ballı, çuha şalvarlı, gel gel aman. Dağı duman bürüdü, yaprakları kurudu. Seni sevdim diyerek şu genç ömrüm çürüdü. Güzelim allı, yanağı hallı, çuha şalvarlı, gel gel aman. Dağlarda meşelerde gül suyu şişelerde, eller yâre kavuştu, ben kaldım köşelerde. Güzelim allı, yanağı hallı, çuha şalvarlı, gel gel aman. Güzelim allı, yanağı hallı, çuha şalvarlı, gel gel aman.